stówki. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 maja. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jutro w południe pogrzeb policjanta zastrzelonego w Raciborzu. Prezydent powołał członków Rady do Spraw Społecznych. W Krakowie rozstrzygnięto konkurs na nowych hajnalistów. Jutro w południe w całym kraju zawyją syreny policyjnych radiowozów. Funkcjonariusze uczczą w ten sposób młodszego aspiranta Michała Kędzierskiego, który we wtorek w Raciborzu został zastrzelony przez bandytę. Dźwięk policyjnych syren ma być też formą protestu przeciwko agresywnym zachowaniom wobec funkcjonariuszy, podkreśla rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Pogrzeb Michała będzie miał miejsce w najbliższy piątek o godzinie 12:00. Wtedy w całym kraju zawyją syreny radiowozów policyjnych, aby w ten sposób uczcić Michała, a także wszystkich policjantów, którzy zginęli na służbie, a także wykazać gest solidarności między sobą, też sprzeciw przeciwko brutalności i agresywnym zachowaniom przeciwko policjantom, bo na coś takiego przyzwolenia nie może być. Sąd aresztował dziś mężczyznę, który strzelił do policjanta w Raciborzu. 40-latek wczoraj usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. 6431 nowych zakażeń koronawirusem i 510 zgonów. To dane Ministerstwa Zdrowia z ostatniej doby. Najwięcej nowych infekcji wykryto w województwie śląskim. Ponad 1000, najmniej w podlaskiem 112. W powiecie kolneńskim, właśnie na Podlasiu, od ponad tygodnia nie było ani jednego zakażenia. To jedyny taki powiat w Polsce. Jak mówią mieszkańcy, to dzięki przestrzeganiu obostrzeń i coraz większej liczbie zaszczepionych osób. Bardzo dobrze. W sumie też ludzie tutaj chyba się nie spotykają tak za często, nie ma za bardzo gdzie, to też ciężko, żeby się tutaj roznosiło. Z tego, co pan widzi, mieszkańcy Kolna przestrzegają tych wszystkich zasad? Tak, myślę, że tak. Akurat w Kolnie ludzie się pilnują. W większości przestrzegają, u nas to chodzą ludzie w maskach. No myślę, że jest dobrze, cieszymy się wszyscy. Starosta kolneński Tadeusz Klama. Mieliśmy sytuację trudną, w tamtym roku na przełomie października, listopada, mieliśmy szczyt zachorowań. No dzisiaj nie mamy nowych zachorowań na COVID. 27 kwietnia było 2 plusy. A od 28 kwietnia 0 jest. Powiatowy inspektor sanitarny w Kolnie Urszula Gołębiewska. Marzec ponad 550 dodatnich testów na nasz mały powiat. W kwietniu było już 90 kilka. No i teraz maj tak się nam zaczął. W powiecie zaszczepiło się ponad 9,5 tysiąca osób. To 1/4 wszystkich mieszkańców. To nie ma być kółko dyskusyjne, mówi prezydent, tylko grupa, która ma wypracować konkretne rozwiązania. Andrzej Duda powołał członków Rady do Spraw Społecznych. Jednym z jej zadań powinno być według prezydenta przedstawienie propozycji dotyczącej emerytur stażowych. To na pewno jest temat, który muszę podjąć. Ja się zobowiązałem do tego, ja muszę go podjąć teraz w drugiej kadencji i chciałbym, żebyśmy to zrealizowali jak najlepiej, jak najrozsądniej, tak aby z jednej strony zaspokoić, czy próbować zaspokoić uzasadnione oczekiwania społeczne, ale z drugiej strony pomieścić się także i w możliwościach, które ma i będzie miał w przyszłości system emerytalny. W skład Prezydenckiej Rady do Spraw Społecznych weszły m.in. prezes ZUS-u Gertruda Uścińska i minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Na brzegu Morza Kaspijskiego w Rosji ekolodzy znaleźli ponad 150 martwych fok. Zwierzęta są pod ochroną. Lokalni ekolodzy zapowiedzieli przeprowadzenie szczegółowych badań, które pozwolą ustalić przyczynę jednoczesnej śmierci tak dużej liczby fok. Do zdarzenia doszło w okolicach Machaczkały w Dagestanie. Foka jest jedynym ssakiem żyjącym w wodach Morza Kaspijskiego. W ubiegłym roku zwierzęta zostały wpisane do rosyjskiej Czerwonej Księgi Ginących Gatunków. Dziennik Nowa Gazeta przypomniał, że już w 2008 roku kaspijską fokę uznano za gatunek zagrożony wyginięciem. Lokalni eksperci badają kilka przyczyn śmierci morskich ssaków, m.in. zanieczyszczenie wody i kłusownictwo. Ekolodzy zapowiadają, że kaspijska foka zostanie objęta całorocznym monitoringiem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwające pół roku poszukiwania nowych hejnalistów zwierzę mariackiej zakończone. Krakowska Straż Pożarna wybrała dwóch kandydatów, którzy przeszli skomplikowany proces rekrutacji. W dwóch konkursach wystartowało ponad 50 osób, w tym 8 kobiet. Pierwszy konkurs zakończył się fiaskiem, bo kobiety odpadły na przesłuchaniach z gry na trąbce, a mężczyźni na testach sprawnościowych. Dlatego konieczne okazało się rozpisanie drugiego konkursu. Selekcję w nim przeszło 6 kandydatów. 2 z nich najwyżej ocenionych zostało skierowanych właśnie na badania lekarskie dopuszczające do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Jak tłumaczy Bartłomiej Rosiek, rzecznik Krakowskiej Straży Pożarnej, proces rekrutacji wydłużył się, bo straż musiała wybrać odpowiednie osoby. Służba na Wieży Mariackiej to wysokość ponad 50 metrów nad poziomem płyty rynku głównego. I no wiadomo, otwieramy okienko, zaczynamy grać hejna. No wyobraźmy sobie, że osoba nagle dostaje zawrotów głowy, no to nie byłoby wskazane. Wynik rekrutacji oznacza, że w wielowiekowej tradycji odgrywania hejnału z Wieży Mariackiej nie będzie pierwszej kobiety hejnalistki. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tradycja odgrywania hejnału z Wieży Mariackiej liczy 700 lat. Raz dziennie w południe charakterystyczny sygnał transmitowany jest przez program Pierwszy Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Robert Grzędowski, serwis sportowy. Czwartkowy wieczór poznaliśmy mistrza Polski w koszykówce mężczyzn. 6 mecz finału Energa Basket Ligi okazał się ostatnim. Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski ograła Enea Zastal Zielona Góra 92-85, a całą rywalizację finałową zakończyła wygraną 4-2. To pierwsze w historii mistrzostwo Stali, ale nie pierwsze. Trenera tej drużyny Igora Milicicia, były znakomity koszykarz, miał już na swoim koncie 2 takie złota jako zawodnik i 2 jako trener. Poznaliśmy dziś jednak nie tylko koszykarskiego mistrza Polski, ale też finalistów piłkarskiej Ligi Europy. 26 maja w Gdańsku o trofeum zagrają Manchester United i Villarreal. Manchester w rewanżu przegrał z AS Romą 2-3, ale w 2 meczu wygrał 8-5, a Villarreal wyeliminował Arsenal Londyn po zwycięstwie 2-1 i bezbramkowym remisie. Obecność tego hiszpańskiego zespołu w finale Ligi Europy dziwić jednak nie powinna. W końcu trenerem jest tu Unai Emery, który 3 razy wygrywał rozgrywki jako szkoleniowiec Sewilli, a 2 lata temu był w finale jako trener, tak, Arsenalu. Zaglądamy też na niemieckie boiska, a tam gol Krzysztofa Piątka w arcyważnym meczu Herty Berlin. Hertha wygrała z Freiburgiem 3-0 i przynajmniej na chwilę uciekła ze strefy spadkowej. To było 7 trafienie pistolero w obecnym sezonie Bundesligi. Przypominam też sportową informację dnia. Agata Ozdoba Błach wygrała turniej Grand Slam w judo w rosyjskim Kazaniu. Mowa o kategorii do 63 kg. Posłuchajmy, co Agata powiedziała w rozmowie z Darkiem Urbanowiczem. Cieszy mnie bardzo ten medal, zwłaszcza, że ostatni zdobyłam medal na takich zawodach międzynarodowych podczas Grand Prix w 2018 roku, więc już trochę czasu minęło. Ważne są też punkty do rankingu olimpijskiego, aż 1000 takich punktów. One w zasadzie gwarantują Agacie Ozdobie Błach występ w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Noc pochmurna, jedynie na północy większe przejaśnienia. Miejscami popada deszcz, wysoko w górach śnieg. Termometry pokażą od 0 na północy do 7 na południu. Nad morzem jeszcze silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Noc harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą Noc Harmonię zaczynamy od Bacha, utworu napisanego przez Zbigniewa Wodeckiego, który właśnie dziś obchodziłby swoje 71. urodziny. W 2019 roku znakomity saksofonista jazzowy Piotr Baron postanowił nagrać płytę zatytułowaną Wodecki Jazz. Oczywiście ta płyta zawiera jazzowe aranżacje klasycznego repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, a brzmi właśnie tak.

muchacho. Przy takich dźwiękach pełnych optymizmu, siły i zmysłowości ciało i dusza unoszą się. Przed nami znakomity pianista z Buena Vista Social Club Ruben González. Thank you. Chciałabym Państwu przedstawić pięknego, dobrego człowieka, ale też przede wszystkim znakomitą wokalistkę, Elza Wadzie. Urodziła się na Kubie, ale od wielu, wielu lat żyje w Budapeszcie i tam zaraża swoim niezwykłym optymizmem i swoją miłością do kubańskich rytmów. Se formó la rumba, rumba rumbero, vamos a bailar. Elza Wadzie. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś z Państwa właśnie teraz pomyślał, że chciałby posłuchać się na żywo Elzy Wadzie, bądź też może śpiewać razem z nią, jest to możliwe jak najbardziej, ponieważ tego roku podczas 17. edycji Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych, które będą odbywały się w sierpniu tego roku w Lesznie, Elza Wadzie będzie prowadziła klasę wokalną, tak więc przez cały tydzień sierpnia, pierwszy tydzień sierpnia jest taka sposobność, by móc te kubańskie rytmy w sobie nieco mocniej pielęgnować. My pozostańmy w tym nastroju i pozostańmy jeszcze z Elzą Wadzie. Dorada, jamás te abandoné, solo crucé el litoral para aprender a vivir y volando detrás de un sueño perdí mis huellas, mi tierra hermosa, jamás te abandoné, ay Cuba linda, yo nunca te dejé, esto lo sabe la Virgen de Regla. Ya sabe bien cuánto te lloré. Ay, Cuba, Cuba, siempre me enamoras. Tú serás siempre mi gran inspiración. Cuba, nunca te dejé. Soñé con tus palmeras, Cuba bella. De ti no me olvidé. Tierra dorada, yo nunca te dejé, Cuba, créeme, jamás, jamás te abandoné. Si fue pecado volar detrás de un sueño, te ruego mi Cuba, ay, perdóname. Cuba, Cuba, créeme, jamás te abandoné. Si fue pecado volar detrás de un sueño, te ruego mi Cuba, ay, perdóname. Te ruego mi Cuba, ay, perdóname. Te ruego mi Cuba. Pozostańmy jeszcze przez chwilę z tą kobiecą energią i pięknym, dojrzałym głosem Omara Portuondo i Dos Gardenias. Dos Gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero. Mi vida, ponles toda tu atención, que será mi corazón y el tuyo. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de ese beso que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Porque existe otro. Tak mi się wydaje, że to ten majowy czas obudził we mnie bardzo mocną potrzebę nasycenia tą niezwykłą kubańską energią, a swoją drogą to wiosno przybywaj, bo bardzo, bardzo brakuje tych zapachów i kolorów. Comprende lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo sollozar, solo, temblando de ansiedad yo estoy, todo me miran y se va, mujer. Si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que te has visto llorar, las perfidias de tu amor. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabes por dónde andarás? ¿Quién sabes qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabes por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Yo no sé dónde metes. Que buscarte toda la vida. Ay. Tremenda descarga. Voy a buscarte a la luz. Hasta el miércoles, jueves, en todos los planetas te salgo a buscar, pero seguro que te encuentro, ¿eh? Que tú no puedes pasar por aquí nunca. Seguro que no me pasa a mí. I pomyśleć, że dopiero po nagraniu tego kultowego już albumu w 1997 roku zespół Buena Vista Social Club zdobył międzynarodową sławę. Płyta sprzedała się w ponad 5 milionach egzemplarzy i zdobyła nagrodę Grammy. Puesto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puesto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puesto voy para Mayarín.